يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. عثمان لكشا تشا زوانا تقل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. أول باب ختم شيو أعيك بنز آياتنو سلور أهم مسلي بيان دلي تحريمات الله تحريمات العباد نزور الله نزور العباد. بیا دویم باب شروع شو یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة آغی کی امور مسلحہ الممدت للمبلغ مبلغ دا مضبوط دل دا پارا و یودس وکا منز وکا کدا یودس بدر تمیلاو نشید تیموم وغا نبی علیہ الصلاة والسلام اغزال تلی دی عائشه رضی اللہ تعالی عنہ نهار رکشوه دی صحابه کرام ایثار شو گرده دل پا غامل پسی دمانزه ٹیم شو او بنیشتے صحابه کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ توائی چه ستا دی لور سو اکڑو چه زمون نه غمونز پاتی کو نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اقفل لور او اخلا نبی علیہ السلام و السلام سر مبارک داغی بزنگون ما نپروتو ادولا دا تشه تشه اخو نو اللہ کریم دا آیاتنا راولی گل چه تیموم وکی کنا ولی عائشه وخی صحابه وی ابو بکر استاسو دا پوری نئی دا یو مهربانی ندا دا اللہ دیر رحمتو ندی پتاسو باندی استاسو دا وجه نامون تا دیر یا سانی انی راغلی نو تیموم دا آغا وقت نشرو شو نو وز ذکر کئی ترغیب الی تبلیغ والوفا بالعهد وعدی پرکوا وعدو پر اوالے کوا اول سر کی ویلیو اول سر کی چو وعدے پر کیا ایو الذین آمنو اوفو بالعقود وعدے پر اوالے وکی ندلتا ویا ایو الذین آمنو اے ایماندارو کونو شی قوامینا اکلک و دیدو کی للہ خاص دا یو اللہ دا پارام مخی علیم بذات صدور ذکر کونو دلتوی للہ دا یو اللہ نوی ریگام دا اللہ نوی ریگام ورے اللہ تعالی دا سینو پر آزنو باندی پوئیگی چرت پچا باندی زیاتے ونکے دلتا دلالت کئی پتخویب باندی دالا تالا یرا مخی ذکر کریو بالقسط شہداء للہ بندو مزی پارا کی وای انصاف یې چې مخکې کړه او د الله نوم رسته ذکر شو دلته د الله نوم مخکې دی ال انصاف زکات یاغه په بارا د انصاف کې و آیات کریمه دلته په بارا د یری د الله تعالی نه دی نو لله مخکې کو د الله نه وېره گئی د یو الله نه وېره گئی شهدا ابل قسته گواہی وکي په انصاف سلام ولا يجرم لكم وبعز نشي فتا سبحانه شنآن قوم اغبغز دغ قوم يا مجبور دينك تاسو اغدشمني دغ قوم على ألا تعدلوا فدي خبر بالي تاسو با انصاب ونكينا ندا ونكي یا دا مراد دے چی مسئلی بیان شوی دشمن دی ولی ندے خوط ورطا مسئلہ بیان کا کاغی او منلا اللہ بتالا دیر اجر در کی کوی نمنلا نستاز مداری خلاس شوا یا دشمن دی ناستے بل طرف تا ورور پلار زوی دی ناستے دا دشمن گواہی حق دانو تدا موایام چی دا زما دشمن دے دا دا پارا زگوائنکم نانا ولا یجرمن لکم مجبور دینکی تاسولا شنا آنو قوم دشمنی دا قوم علا فدی خبر باندی اللہ تعدلو چی انصاب بونکی نو اعدلو تاسو انصاب وکی هو اقرب للتقوى دا دیر نزدی دا پارا دا پریزگاری یو طرف تا منزو نکوا او دسو نکوا نفلو نکوا عمری کوا خوچ حق گوائی نشے کولے انصاب کار نشے کولے نو بیا ورے دمرا پیدا من ندے نو اعدلو انصاب کوئی ہوا قرمو لتقوا دا دیر نزدی دا تقوا دا ریتام وَاتَّقُوا اللَّهَ دَ يَوَ اللَّهَ نَوَيْرِ غَيْنَ دَيْنَ مَيْرِ غَاجِ سَلَيْ مَالْدَارَ دَي دَدَدَ فَارَكَ زَقَ وَيْوَنَ كَمْ فَدَرُوغَ بَانْلِ سَبَالَ بَمَالَ فِي سِنَرَ كَيْنَ نَدَ اللَّهَ نَوَيْرِ غَام إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهَ تَلَا خَبَرْدَانَ دَي أَغَسَ وعد الله الذين آمنوا مخی مسئلہ بیان شوا تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور اللہ نزور العباد حیلو دا حرمت مسئلہ بیان شیدل تا بشارت بکر کئی کدا مسئلہ دی اومن اللہ بلت دی ورس ولان واللہ ویزماد طرف نزیر وورا وعد الله الذين امنوا وعد الله تعالى كسان سرچي ایمان راول دے وعمل الصالحات وعمل كيف ترق بغمبر باندي لهم مغفرة واجر عظيم دديد فرا مغفرة دے او اجر دے وزنا اچا ذکر اچا تا تخویف او ير اور کئ چا مثلا نمنی او نہ مثلا بل تا بیان ای فل زان سر کن جڑ کڑے دے او اخرت وی او مسئلے بیان نکڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائے بلغو عنی ولو آیا یو آیا تو نے نہیں نبل تے اور سو تارا سو لے نہ دے نبی پخلا عمل کی راوستلے دے نو تقویب دے والذین کفروا کسان چاہی انکار کرے دے دے مسلونا دے احکاماتونا وکذبو بی آیاتنا او تقجیب کرے دے زمون دایاتونو اولائک اصحاب الجحیم دا کسان دا جہنم یان دی دا دا جہنم والا دی اللہ دی تمام وساتی اللہ دی تاسم وساتی یا ایوہ الذین آمنو اے ایماندارو اے ایمان والو اذکرو نعمت اللہ تاسو یاد کئی نعمتنا دا اللہ تعالی علیکم چپتا سبان دی دین دلتا پدی آیات کریمہ کی اشارہ دا ہوا نعمت تا اغه حفاظت عن الاعداد د دشمن نه د حفاظت د پارام نو دلتا د الله د مدد مثال بیانای مساله د هلو د حرمت بیان کا او مسالم د نظر او نیاز غیر الله اغه هم بیان کا خیر دے کا حلق پکې د چا غبغان تم ګورام نو اوغورا که سوستا دا مرگ بندو بس کئی سوستا باندی رپوٹو نا کئی سوستا دا وحلو بندو بس کئی نو اللہ باستا بندو بس دا بچاو کئی اللہ بتا داغین بچ کئی یا ایو الذین آمنو ایمان ولو اذکرو نعمت اللہ یا کئی نعمتنا دا اللہ تعالی دا اللہ نعمت سشے دے ماو تا د الله سره وعده کړی د هر او د حرمت مساله دا دا شانتی تحریم د ما حل الله دا ور نه بکاو د الله سره وعده کړی د الله ست حلال ته حلال بوایو حرام ته با حرام وایو نو یاد کړئ نعمتنا د الله تعالی علیکم چې پتا سو باندې مون تعالی اسلام را کړی دې دینه بل وټ نعمت نشته دې اذ هم قوم کلچ قصرکو اغقوم ایب ستو الیکم تراؤگد کی تاسو تا ایدیهم اغفل لاسنام اغا دشمن بادا کوشش کئی چزتا تا تا شہید کما تا تا تکلیفون ورسومام والله بستا د بچاو ذریعہ ګوري او ګورا اغا ذات الرقا والا غزو دا نبی علیه الصلاة والسلام هم جهاد نتلے دے صحابہ کرام ورسر دی کلاچ واپس شو وحد غرمی رارے صحابہ کرام ټول ناس دی چرت زان لزان لا سور ګوري نبی علیه الصلاة والسلام تا یو ګورا و نفری خودا دکی کرو نوا نبی علیہ الصلات والسلام دا کی کرلاندې هغه ودشو په دا ټیم کې یو باندې چې بدراغه مشرک دی هغه چې ونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ونه لاندې هغه ودده په خوب مبارک باندې ودده دا مشرک راغې چې دا غورس بن حارث نوم وو نبی علیہ الصلات والسلام غتور راغستی دا ځوند کړه دا نو د مشرک راغه او ندی نبی علیہ الصلات والسلام ته ودرې دو نبی علیہ الصلات والسلام او سترګې مبارکی و غړولین نو د مشرک په لاس کې تور ور سره دا نبی علیہ الصلات والسلام ته وای مئم نو کمنی تا به زمانه سو خلاصي نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل الله دویم پیر بیا دریم پیر بیا هغه ورته وی الله بما بچ کئ نو وای د دې مشرک نه دا تور پری وته په د باندې ر په دل راغل نبی علیہ الصلات والسلام تور روا غسلا وملګری خبر نه دی هغه د دې پراته دی سیډونو تام نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمایي چې مئم نو کمنی تاب او زمانہ سوک بچ کئ نو دا مشرک وته وای کون خیر اخیری وای دا چا پلاس کی چې سور سره دی هغه به ما وس بچ کئ دا چا پلاس کی تور ور سره دا هغه به ما بچ کئ دا سره دی وی دا چا پلاس کی چی تورا ور سردا اغب و اسما بچ کئی نبی علیه الصلاة والسلام پلاس مبارکی اغا تورا ور سردا نبی علیه الصلاة والسلام ورطا فرمائی تشهد اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ اے مشرکا اے دلا بندہ دا کریمه وایا چې لایق د عبادت د الله نه بل څوک نشته دی او زه رسول الله یم وای دا مشرک ورته وای چې لا لا ولکن اعاهدک وای نه زه خدا کار نه کوم زستا سرا یو احد کو ما چی اللہ او قاتلکا زبستا سرا جنگ نکوما ولا اکون ما قومی یقاتلونکا او نبزد آغا چا سرا ودری گم جسوستا سرا جنگ کئی زبا داغی مرگرے کی گم نداواد در سرا کوما او کلمہ دا شہادت نوے مام وی نبی علیہ السلام و السلام لار ور تپریخ او دا صحابو توی سور تموائی فخل سبیلہو نلار ور تپریخ او دا لال فاتا اصحابو راغ غفل ملگر اخفل قومتا فقال ور توی جیتو کم من عند خیر الناس وی ماستا سقواتا دا دیر بہترین خلقو خبر راوڑے دے دا دیر بہترین خلقو دا قوان راغ لما چی ما ور سرس کول او دیو زما سرس وکڑل نو دے وجنا اللہ کریم بستا بچاو کئی کلت پا توحید باندی ولاری اللہ بستا دا بچاو ذریعہ گوری نبی علیہ الصلات والسلام بل حدیث مبارک دے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چوئی مونگا جہاد لتلیو پا مقام دا اسفان کیو دا ماسبخین منزمو کوچی کلمون دا ماسبخین منن پارغشو نوئی مونگا آغا مشرکانو کفارو ولیدو ویتی کفارو دا صلات خوف منز لحکم لا نورا غلے وای دې کفارو پخپلو کې دا مشوره وکړه چې اے ملګرو دې مسلمانانو د فارا ان لهم الصلاه د دې د فارا یوم منځ چې هغه منځ هغه منځ یو تا د سروزرو د سپینو زرو نه ډیر غوړه دې نو که خو همي ماځګر منځ راځي چې ور شو کله دې منځ ته ودرېږي نو موږ په حمله وکړو موږ په فتح حاصل کو والله کریم ته وګوره چې زما صحابه او زما محبوبا نبی علیه الصلاه والسلام ته آیاتونه راغلل چې وره سپرانه مول وکا صلات خوف وکا نیم کسان مانځ ته ودرېږي او نیم څوکیداری ته ودرېږي هغه کفار مشرکان نه مراده پاتې شو الله وایي زبستا بچاو کوما زبتا بچ کوما او تیگ دا تا تبا مشکلات سختی رازی آغا با امتحاناتی تا درجات با پاغی باندی بلندی گی آغا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمه اللہ ویوزی تلارم شرکیات می بیان کرل ویشپرا باندی راغلانا وقت شو مرگر را توی راشا بیتک کی سملا آغا را نکور تلار زپری و تمار نیمش پشوا یو سڑی راغی ور و تکاو ما توی ور کولاو کا وای ما ورته وې چې څوک یې وای دا وې خپل سره یې مال کور والا یې ما وای ما ورته چې ور کولا کو چړلا چې ور سره د پمای گزار وکړو ځان لا بچ کما وای آ چړا مې دی واستو سره مې راواچو د پاته پکې نه استما خو سبه زورونو زورونو ځان را نخلاص کو دا مخ کې منډه ما به چیرته تصدې پورې موز غلاو بیا مې ورته وې نو چا چې را لګره یا مولا را ولېګه چې هغه سره د خوښ شما وجه سوا چې وای ما توحید بیان او د خلقو هغه وځي پی پی سي په دې باندې باندې دې ناغي دا برداشت نکاو نو الله فرمایي چې تا تبا قسم قسم چلو نه دا جوړې خو زبې بچ کوم تا تبا الله سن راوګه کوي ګور ابو له حبلا سراوګه کو الله ولا لا سن ما کو الله تبا برباد ذلیل کو تم بچ یدا ابي لهب وتب تبادشی او دوان لاسونا دا ابو لہب او تباشو نو تا تبادیو لاسونا را گودا کئی کو اللہ بتا بچ کئی اذهم قوم کلچ قسو کو آغا قومی ابسو تو الیکم چی روگت کی تاسو تا اقفل لاسونا ایدیہم اغلا سنا قل فکف ایدیہم علکم نو بنکر اغلا سنا اللہ تعالی دا دیو ستا سنا تفو تفق سیگا اتحاد باندیو سیگا تا تا دیو سنا شوی دے اگورا اگو وڑی وڑی مچی دی تیوی مچی تسوایا چگا ٹولی دا باندی را پریگی ستا پوزا نگوری ستا سر نگوری ستا مخ نگوری تاقفی نگوری کم زی چی وست برکی یا غدی چی چی ولی تا داغه د جماعت به عزتي کړی دا داغه ملګری تری تکلیف ورسولې ره نو تم چې اوسېګې نو منظم حالات چې اوسېګا تنظیم جوړ کا مشورې نه کار اخلا د شانتي ټولګي په حالات کې ټولګي او جماعت په حالات کې اوسېګا تا تبسوک سن شي ویلې نو فرمای الله چې فکف ایدیهما انکم ما بلک لنا سنا لدی استاسنا واتقوا الله ویری غید اللہ تعالی نا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون او فاللہ تعالی باندلی بروتکی مومنان مومن ذکر شو مراتی متوکل لے مومن ذکر شو مراتی متوکل لے سوک بروسا کون کے فاللہ باندی آغا گورے دا چانا نیری یا حق بیان فہر زیٹی کئی آغا اوفادار دے دا اللہ حکم نمانی بل اللہ چی کم سی تا حلال ویلے دے آغا حلال کم تا حرام آغا حرام حرام گرین بیا یا ایها الذین آمنوا اے ایمان دارو کونو شی قوامینا مضبوط ودریدن کی للہ خاص دیو اللہ دفارا شهداء للہ گوائی کون شهداء بالقسط گوائی کون کی فانصاف سرا ولا یجرمن لکم باعث نشید فتاسو باندی شنعان قوم بغزغ قوم علا پدی خبر باندی اللہ تعدلو چنصاب بونا کرشی یا انصاب